आर्या तो खुद को शिवाय की बाहों से छुड़वाना चाहती थी, लेकिन शिवाय ने आर्या पर अपनी बाहें कस रखी थी। शिवाय ने फिर आर्या को गले लगाकर कहा, तुम्हें गुड न्यूज देनी थी लेकिन तुम तो सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। आर्या ने आंखें उठाकर शिवाय को देखा, जैसे पूछ रही हो कौन सी गुड न्यूज। आर्या का चेहरा शिवाय के चेहरे से नीचे था और शिवाय आर्या के चेहरे पर झुका हुआ था, जिस वजह से आर्या के चेहरे पर शावर का पानी नहीं गिर रहा था। शिवाय ने आर्या के माथे को चूमकर कहा, तुम चाची बन गई और मौसी भी। आर्या हैरानी से शिवाय को देख रही थी क्योंकि उसे शिवाय की बात समझ नहीं आई। शिवाय ने फिर अपना गाल आर्या की गाल से टच करके कहा, दृष्टि को बेबी बॉय हुआ है। आर्या तो हैरान हो गई, वो तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। शिवाय ने हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, दृष्टि प्रेग्नेंट थी और ये बात किसी को नहीं पता थी और कल ही उसकी डिलीवरी हुई है। आर्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने शिवाय को कसकर गले लगा लिया। शिवाय ने भी अपनी बाहें आर्या पर कस दी और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। शिवाय ने आर्या को एक किस किया और फिर उसे कसकर गले लगा लिया और तभी उन दोनों के कानों में पीहू की आवाज आई, भाभी पीहू को सुसु आई है। पीहू की आवाज सुनकर शिवाय और आर्या एक दूसरे से दूर हुए और आर्या भागकर कमरे में आ गई। आर्या ने देखा पीहू बेड से उतर गई थी और आसपास आर्या को ढूंढ रही थी। आर्या ने उसे गोद में उठाया और दूसरे वॉशरूम में ले गई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में देव्यांश स्टूल पर बैठा था। दृष्टि बेड से टेक लगाकर बैठी थी और खतरनाक बच्चा सो रहा था। देव्यांश ने अपना सिर दृष्टि की गोद में रखा हुआ था। दिव्यांश पूरी रात बच्चे को लेकर इधर उधर चक्कर लगा रहा था, इसलिए वो सोया नहीं और अब उसे बहुत तेज नींद आ रही थी। इस वजह से वो दृष्टि की गोद में ही सिर रखकर सो गया। दृष्टि ने भी उसे जगाया नहीं क्योंकि वो जानती थी दिव्यांश बहुत थक गया है और बेबी ने उसे बहुत परेशान किया है। दृष्टि भी बहुत प्यार से दिव्यांश का सिर सहला रही थी और दिव्यांश पूरा सिर दृष्टि की गोद में रखकर सो रहा था और तभी वहां वरदान और शौर्य आए। दोनों ने दृष्टि और दिव्यांश को देखा तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शौर्य ने धीरे से दृष्टि से कहा, लगता है दिव्यांश सो रहा है। इस पर दृष्टि ने भी धीरे से कहा, भैया कल रात बेबी ने बहुत परेशान किया था, पूरी रात गोद में लेकर घूमे हैं, इसलिए अब इन्हें नींद आ रही है। शौर्य ने कहा, दृष्टि अब तुम रघुवंशी मंच जाना चाहती हो या हमारे साथ चलना चाहोगी। दृष्टि कुछ नहीं बोली, उसकी चुप्पी में साफ जवाब था कि वो रघुवंशी मेंशन जाना चाहती है। लेकिन फिर वरदान ने दृष्टि के सिर पर हाथ रखकर कहा, दृष्टि मैं तुम्हारी और दिव्यांश की हालत समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दिव्यांश से ट्रेडिशनल तरीके से शादी करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि दिव्यांश बारात लेकर आए और तब मैं अपनी दृष्टि को दिव्यांश के साथ भेज दूँ, लेकिन अगर तुम अभी जाना चाहती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसा भी डिसाइड करोगे मैं और शौर्य मान लेंगे। इस पर दृष्टि बोली, अंकल मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिव्यांश इस बात के लिए कभी अग्री नहीं करेंगे, उनका बस चलता तो वो कल ही मुझे रघुवंशी मेंशन ले जाते। वरदान ने कहा, दिव्यांश से हम बात कर लेंगे, तुम बताओ तुम कैसे जाना चाहती हो। दृष्टि बोली, अंकल हर लड़की चाहती है कि वो इज्जत के साथ अपने ससुराल जाए, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी समाज के सामने शादी हो और उसके बाद ही मैं दिव्यांश के साथ उनके मेंशन जाना चाहती हूँ। दिव्यांश नींद में ही बोला, ज्यादा दिमाग मत लगाओ शिकंजी, तुम मेरे साथ अभी चलोगी। इतना कहकर दिव्यांश ने फिर से अपना चेहरा एक साइड पलट दिया और सो गया। दिव्यांश नींद में था लेकिन सारी बातें सुन रहा था। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जबकि शौर्य ने अपने सिर पर हाथ मार दिया और वरदान को हंसी आ गई। वरदान बोला, ये लड़का नहीं मानेगा पर मानना तो पड़ेगा ही। इस पर दिव्यांश ने नींद में ही कहा, अंकल ट्राई मत करना, मैं नहीं मानूंगा, मैं इन दोनों को रघुवंशी मेंशन लेकर ही जाऊंगा, शादी वहां भी हो सकती है। शौर्य ने बहुत धीरे से दृष्टि से कहा, दृष्टि तुम समझाओ, ऐसे रघुवंशी मेंशन जाना ठीक नहीं है, हम तो एक महीने बाद ही शादी कर देंगे, फिर तुम अपने ससुराल इज्जत के साथ चली जाना। दिव्यांश ने आंखें नहीं खोली बल्कि बोला, सॉरी तुम दोनों भाई बहन कितनी भी खुसर पुसर कर लो, दृष्टि को तो मैं रघुवंशी मेंशन ही लेकर जाऊंगा। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जबकि वरदान ने ना में गर्दन हिला दी। अब दिव्यांश भी उठ गया और उसने एक अंगड़ाई ली और तभी एक नर्स आकर बोली, सर आप मैम को घर ले जा सकते हैं, बस आपको कुछ पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। दिव्यांश ने कहा, ठीक है। नर्स कमरे से बाहर चली गई और दिव्यांश नर्स को फॉलो करता हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। फिर कुछ सोचकर पलट गया और शौर्य को देखकर बोला, साले तो कुछ भी कर ले, दृष्टि को तो मैं रघुवंशी मेंशन ही लेकर जाऊंगा। इतना कहकर दिव्यांश ने मुस्कुराकर शौर्य को देखा और फिर चला गया। दिव्यांश के जाने के बाद शौर्य ने कहा, दृष्टि, दिव्यांश हम में से किसी की बात नहीं मानेगा, लेकिन तुम अगर उसे प्यार से समझाओगी तो वो बात मान जाएगा। वरदान ने भी कहा, हाँ बेटा, समझने की कोशिश करो, शादी तो ट्रेडिशनल तरीके से ही होनी चाहिए। तभी दिव्यांश वापस कमरे में आ गया और वरदान को देखकर बोला, तो अंकल जी, भड़का लिया मेरी बीवी को, पर आप कितना भी भड़का लो, ना तो मैं आपकी सुनूंगा ना ही अपनी शिकंजे की। दिव्यांश ऐसे ही दृष्टि के पास गया। दृष्टि ने दोनों हाथों से दिव्यांश के हाथों को पकड़ कर कहा, आप मेरी बात तो सुनिए मिस्टर रघुवंशी। इस पर दिव्यांश ने कहा, दृष्टि तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें रजावत हाउस नहीं भेजूंगा, तुम मेरे साथ रघुवंशी मेंशन ही चलोगी। दृष्टि बोली, शौर्य भैया, आप प्लीज एक बार बाहर चले जाइए, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। शौर्य और वरदान उस कमरे से बाहर आ गए। दृष्टि ने अभी दिव्यांश का हाथ नहीं छोड़ा था। दृष्टि बोली, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? बेशक मैं देख नहीं सकती, लेकिन खुद को लाल जोड़े में इमेजिन तो कर ही सकती हूँ। क्या आप मेरी इतनी सी विश पूरी नहीं करेंगे? मैं भी चाहती हूँ कि मेरी नॉर्मल लड़कियों की तरह बारात आए और मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लूं। दिव्यांश फिर से स्टूल पर बैठ गया और दृष्टि के चेहरे को अपने हाथ में भरकर बोला, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा दृष्टि, लेकिन उसके लिए तुम्हें रजावत हाउस जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं रघुवंशी मेंशन में भी पूरी कर सकता हूँ। दृष्टि ने मुंह बनाकर कहा, तो ठीक है, ले चलिए रघुवंशी मेंशन। जब आपको मेरी कोई बात माननी ही नहीं है तो मेरा आपको समझाने का कोई फायदा नहीं, आप वही करेंगे जो आप चाहते हैं। आप हमेशा अपनी मनमानी ही करते हैं, अभी भी अपनी मनमानी ही करेंगे, और शायद सारी जिंदगी मुझे आपकी मनमानी झेलनी पड़ेगी। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हारी बात मान लूं? वैसे तुम हर बात के लिए मुझे जिम्मेदार क्यों ठहराती हो? दिव्यांश बोला। इस पर दृष्टि कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। दिव्यांश ने कुछ मिनट बाद कहा, तुम रजावत मेंशन जाना चाहती हो ना? दृष्टि हल्के गुस्से में बोली, मेरी जाने ना जाने से क्या होता है, आप मेरी बात मानते ही कहां हैं? दिव्यांश दृष्टि के करीब आया और उसके गाल को चूम कर बोला, अब ज्यादा नौटंकी मत करो, चलो तो मैं तुम्हें रजावत हाउस ही छोड़ देता हूँ, लेकिन बस एक महीना, एक महीने बाद एक दिन के लिए भी तुम्हें रजावत हाउस नहीं भेजूंगा। फिर चाहे तुम रोना या मुझे पीटना या मुझसे झगड़ा करना, लेकिन मैं तुम्हें रघुवंशी मेंशन से कहीं नहीं जाने दूंगा, और अगर कहीं जाना होगा तो तुम मेरे साथ जाओगी। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दिव्यांश ने अपनी नाक दृष्टि की नाक से रगड़ कर कहा, सब जानता हूँ शिकंजी, बहुत नौटंकी करती हो, लेकिन हो तुम पूरी खट्टी मीठी, एकदम शिकंजे की तरह। दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान और ज्यादा बढ़ गई। दिव्यांश ने शौर्य को आवाज लगाकर कमरे में बुला लिया और शौर्य भी आ गया। दिव्यांश ने कहा, तो साले, तूने मेरी बीवी को भड़का ही दिया, चलो रजावत हाउस ही चलते हैं। शौर्य ने बच्चे को गोद में उठा लिया। दिव्यांश ने दृष्टि को उठाने की कोशिश की तो दृष्टि बोली, क्या कर रहे हैं मिस्टर रघुवंशी, मैं खुद जा सकती हूँ। लेकिन तब तक दिव्यांश ने दृष्टि को गोद में उठाते हुए कहा, मेरे होते हुए खुद क्यों जाओगी, मैं हूं ना तुम्हें उठाने के लिए। इतना कहकर दिव्यांश दृष्टि को अस्पताल से लेकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद शौर्य ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोक दी। दिव्यांश ने फिर से दृष्टि को गोद में उठा लिया और मेन गेट की तरफ बढ़ गया। मेन गेट बंद था, लेकिन जैसे ही वो गेट के करीब आया, शिवाय और विराज ने गेट खोल दिया। पूरी रघुवंशी फैमिली रजावत हाउस आई हुई थी, राजवीर और रूही भी आए हुए थे। सब ने रजावत हाउस को डेकोरेट किया हुआ था और सब वेलकम के लिए ही खड़े थे। और तभी जोरों से ढोल बजने लगा। ये सारा इंतजाम शिवाय ने ही किया था। ढोल की आवाज सुनकर सबके चेहरे पर खुशी आ गई और फिर धीरे धीरे सब डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ किन्नर आए, उन्होंने दिव्यांश और दृष्टि की बलाएं ली और फिर बच्चे की नजर उतारी और फिर कुछ पैसे लेकर वहां से चले गए। रघुवंशी फैमिली बहुत खुश थी, इतना कि शिवाय और विराज तो डांस करते हुए भी नहीं रुक रहे थे। पैंथर और पूर्वी भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। आर्या ने अभी तक बच्चे को नहीं देखा था, इसीलिए वो जल्दी से वरदान के पास आई और इशारों में बच्चे को मांगने लगी। वरदान ने बच्चे को आर्या को दे दिया और आर्या भी बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया, लेकिन अभी सब बच्चे के लिए लड़ रहे थे। दिव्यांश और दृष्टि दोनों ही कमरे में थे। दृष्टि लेटी हुई थी और दिव्यांश उसके पास बैठा हुआ था। दिव्यांश ने कहा, अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना? दृष्टि ने कहा, नहीं अभी नहीं किया, जब मूड होगा तब कर दूंगी। दिव्यांश ने दृष्टि के तकिए को एडजस्ट करते हुए कहा, अच्छा तुम सो रहे हो। दिव्यांश ने थोड़ी देर दृष्टि का सिर सहलाया और दृष्टि सो गई। दिव्यांश भी कमरे के बाहर चला गया दिव्यांश बाहर आया, सब बाहर ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद सबने डिनर किया। उसके बाद हर्षवर्धन ने वरदान की तरफ देखकर कहा, वरदान साहब अब जाने की इजाजत दीजिए, सुबह से आज रघुवंशी फैमिली यही है। इस पर वरदान ने हंसकर कहा, तो क्या हुआ मिस्टर हर्षवर्धन, ये भी तो आपका ही घर है, आज रात यहीं रुक जाइए। हर्षवर्धन ने कहा, झूठ नहीं बोलूंगा रजावत साहब, लेकिन कल मेरी बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग है, जाना जरूरी है, अगर जरूरी नहीं होता तो रुक जाते, अब इजाजत दीजिए। हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर वरदान से इजाजत ले ली। हर्षवर्धन ने फिर सबको देखकर कहा, अब चलो गधो। सारे गधे उठ गए, मतलब सब उठ गए और हर्षवर्धन के पीछे पीछे चल दिए। किसी का भी मन बच्चे को छोड़कर जाने का नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ता ही। वो सब थोड़ा सा ही बाहर निकले थे कि शिवाय ने चुगली करते हुए कहा, चाचू दिव्यांश नहीं आया, देख लो वो वहीं रुक रहा है। चाचू अगर वो वहां रुकेगा तो मैं भी बच्चे के पास रुकूंगा और आर्या भी यहीं रुकेगी। हर्षवर्धन ने आर्या की तरफ देखा और आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कह रही हो हाँ शिवाय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम दोनों भी फिर यहीं रुक जाएंगे। रूही भी मौके पर चौका मारते हुए बोली, अगर शिवाय भैया यहाँ रुकेंगे तो मैं भी रुकूंगी, राजवीर अकेले चले जाएंगे घर। विराज ने हाथों को फैला कर कहा, फिर मैं अकेला रघुवंशी मेंशन क्या करूंगा, मैं भी यहीं रुक जाऊंगा, आप चले जाओ सिंड्रेला चाची को लेकर। कैसे समझाएगा हर्षवर्धन अपने भतीजों को, क्या आज खुशियों की शुरुआत हो गई है।